Απόψε θα συζητήσουμε το βιβλίο του Δημήτρη Παπούλια «Χρυσά Αθήνα το δημόσιο» και νομίζω ότι έχετε στην κατάλληλη στιγμή ακριβώς γιατί το δημόσιο σε άλλους φαίνεται διαμάντια και σε άλλους φαίνεται στάχτη πλέον. Και επομένως αυτές οι μεγάλες συγκρούσεις που ζούμε χρειάζεται και ένα θεωρητικό μάτι και μια εμπειρία που και τα δύο τα έχει ο Δημήτρης. Θα του δώσουμε όπως κάνουμε σε αυτές τις συναντήσεις το λόγο για 15 λεπτά και μετά θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει ο ΠΕΚ την ευκαιρία να μιλήσω για το βιβλίο μου. Συνήθως όταν γράφει σε ένα βιβλίο μιλάνε άλλοι γι' αυτό και δεν έχει την ευκαιρία σχεδόν ποτέ να μιλήσει για το βιβλίο του, γιατί την παρουσίαση, την κύρια παρουσίαση είναι άλλοι οι πρωταγωνιστές, ο ίδιος πάντα μένει τις ευχαριστίες και έτσι πραγματικά με ευχαρίστηση άκουσα την πρόταση του ΟΠΕΚ να κάνει αυτή τη σειρά των συναντήσεων και μου δίνεται και εμένα η ευκαιρία να μιλήσω λίγο για το βιβλίο μου. Δεν θα είμαι πολύ αναλυτικός, θα προσπαθήσω να πω ότι αυτό που προσπαθώ να παρουσιάσω σε αυτό το βιβλίο είναι τρία πράγματα, ας πω έτσι σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Πρώτα προσπαθώ να δώσω μία εικόνα έτσι, διαφόρων κρατικών καταστάσεων, διαφόρων κρατικών μορφωμάτων και το κάνω στις δύο πρώτες περιπτώσεις περιγράφοντας την εμπειρία μου στο Υπουργείο Γεωργίας που ήμουν σύμβουλος το τότε Υπουργού Γεωργίας Κώστα Σιμίτη και στη συνέχεια Γενικός Γραμματέας των ΔΕΚΟ και μετά υποδιοικητής ΣΕΒΒΑ, αργότερα πρόεδρος του ΟΤΕ και ακόμα πιο αργότερα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Προσπαθώ λοιπόν να δώσω σε πρώτο επίπεδο μία εικόνα τι είναι αυτά τα τρία πράγματα, τα πέντε πράγματα που με τη μία ή την άλλη μορφή είναι κρατικά μορφώματα. Δύο πρώτα είναι κράτος, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τα υπόλοιπα τρία είναι μορφώματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ΕΤΒΑ, ως Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, πιο γνωστές ΟΤΕ και η γνωστή ΔΕΗ. Αυτό επιχειρώ σε ένα πρώτο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο επιχειρώ να παρουσιάσω τα πολιτικά πράγματα όλη αυτή την περίοδο. Ποια είναι η πολιτική κατάσταση, ποιο είναι το πολιτικό κλίμα, τι ακριβώς γίνεται. Άλλη κατάσταση είναι το 81 που είμαι στο Υπουργείο Γεωργίας, άλλη το 85, άλλη το 93 που βρέθηκα στην ΕΤΜΑ, άλλη το 96, άλλη το 2000. Κάθε φορά είναι βέβαια το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η κυβερνήση του ΠΑΣΟΚ, αλλά τα σκηνικά είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο επίπεδο και υπάρχει και ένα τρίτο, αν μπορώ να τα πω έτσι, επίπεδα που θέλω να μιλήσω όσο γίνεται περισσότερο ή να ρωτηθώ όσο γίνεται περισσότερο γιατί είναι ένα πράγμα για το οποίο τους χώρους τους δικούς μας δεν μιλάμε πολύ που είναι το επίπεδο του δημόσιου management. Εγώ είμαι καθηγητής του management από το 1988 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχω και μία θητεία, μία προηγούμενη δεκαετία στο εξωτερικό, στην Ιταλία και στην Οξφόρδη. Και εκεί και σπούδασα δυνατά και δούλεψα, αλλά κυρίως είμαι ένας ακαδημαϊκός που ασχολείται με θέματα management. Δηλαδή φυσιολογικά σε μια άλλη χώρα δεν ξέρω αν θα είχα ενασχοληθεί πολύ με τα δύο προηηγούμενα επίπεδα. Τα πράγματα εκεί θα ήταν πολύ μεταυτοποιημένα και εγώ με τις εμπειρίες του management θα είχα να προσθέσω κάτι περισσότερο. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Και έτσι εγώ βρέθηκα το 2004 όταν τέλειωσα τη θητεία μου στη ΔΕΗ μπροστά από ένα ερωτηματικό εάν αξίζει να περιγράψω αυτές τις τρεις εμπειρίες που συντίθεται σε ένα πρώτο επίπεδο από μια πραγματικότητα ας πούμε του ελληνικού κράτους, από ένα δεύτερο επίπεδο από μια πραγματικότητα που είναι η πολιτική πραγματικότητα που οι περισσότεροι από εμάς ζήσαμε και το τρίτο τι είδα, τι έκανα και τι κατάλαβα και τι προετοιμασία είχα σαν ένας άνθρωπος του management, ένας ας πούμε ακαδημαϊκός ο οποίος και έχει κάνει καλές σπουδές και κυρίως είναι ταυτόχρονα καθηγητής σε δράση. Δηλαδή και γράφει και διδάσκει και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τώρα, το βασικό μου κίνητρο, και θα πω πολύ γρήγορα στα τρία αυτά πράγματα, το βασικό μου κίνητρο που θέλω να αποτυπώσω αυτή την εμπειρία, τα κίνητρα μάλλον, είναι πάρα πολλά. Και πολιτικά κίνητρα έχω, γιατί προέρχομαι από μια έτσι πολιτική εμπειρία της αριστεράς πολύ έντονη στα νιάτα μου, και είχα πάντα αυτή τη φλόγα και να συνεχίσω αυτό το πράγμα, αλλά και να επαληθευτώ και να προσφέρω. Αλλά τα κίνητρά μου ήταν και άλλα. Είχα καταλάβει πολύ έγκαιρα ότι έπρεπε αυτές οι εμπειρίες οι οποίες ζουν πολλοί άνθρωποι, και είναι πολλοί από αυτούς εδώ και ξέρουμε και πάρα πολλούς όλοι μας, είχα από πολύ νωρίς συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι εμπειρίες πρέπει να μένουν, πρέπει να μεταφέρεται η εμπειρία, πρέπει να περιγράφεται η εμπειρία όσο γίνεται πιο αναλυτικά. Και αν θέλετε, είχα και ένα τρίτο κίνητρο, όπως είναι γνωστό, από το 81 και μετά, και το 93 και το 96, νωρίτερα από το 90, μαζί με τον Κώστα Σιμίτη και με πολλούς άλλους, διαμορφώσαμε και μία αντίληψη αυτή που απεκλήθη κίνημα του εξυγχρονισμού, που εγώ πήρα μέρος. Πήρα μέρος ενεργό, πήρα μέρος με την ψυχή μου και ήθελα να επιχειρήσω να περιγράψω μέσα από τις προσωπικές μου πια εμπειρίες όλο αυτό το πράγμα. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο επίπεδο, όσο γίνεται πιο επιγραμματικά. Το Υπουργείο Γεωργίας το 1981 είναι ένα Υπουργείο με παραδοσιακή δομή, είναι η εποχή που η χώρα πλέον αρχίζει να δέχεται οικονομικές ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε παραζάλι. Δηλαδή δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα που λέγεται κοινοτικές επιδοτήσεις. Εγώ πάω στο Υπουργείο σαν σύμβουλος Σιμίτη και ουσιαστικά έχει βγει ο νόμος του Κουτσόγιωγα που έχει καταργήσει τους γενικούς διευθυντές και ο Σιμίτης, ο άνθρωπος, έκρινε ότι εγώ με την εμπειρία τέριαζα σε ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν πολύ τέριαζα σε αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν είχα διοικήσει, τίποτα δεν είχα διοικήσει. Και όπως λέω και στο βιβλίο μου, επιχειρώ σε αυτό το πράγμα που ήταν μια πολύ σύνθετη ιστορία, αλλά στο μικρό θα έλεγα επίπεδο, δεν ήταν κάτι φοβερά δύσκολο, τότε φαινόταν δύσκολο, πως κανείς διανέμει τις οικονομικές ενισχύσεις με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ταχύς, να είναι διαφανής. Δεν θέλω να πω τώρα ότι αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, τότε μας φαινόταν βέβαια βουνό, διότι όλοι όσοι πήγαμε στο Υπουργείο Γεωργίας είμαστε άπειροι. Εγώ μάλιστα ουσιαστικά, χωρίς να έχω το βαθμό και ενδεχομένως και τα προσόντα, κάλυψα ανάγκες γενικής διεύθυνσης. Αυτά είναι μια γενική διεύθυνση προηγουμένως. Είχε δομηθεί δηλαδή με σκοπό να δέχεται κοινοτικές επιδοτήσεις και να τις διανέμει στους αγρότες και σε όλους όσους δικαιούνται οικονομικές ενισχύσεις. Η δεύτερη εμπειρία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1985 ήταν πολύ μεγαλύτερης έκτασης και πολύ πιο ενδιαφέρουσα, διότι εκεί κλήθηκα να υλοποιήσω μια πολιτική που ήταν μέρος του προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης που είχε ξεκινήσει πια ο Κώστας Σιμίτης ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και έγινε η Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ εκείνη την περίοδο πολύ γρήγορα για να βάλει μία σειρά, όπως έλεγε ο Σιμίτης, στις ΔΕΚΟ. Αυτό ήταν πολύ πιο μεγάλης δυσκολίας, πολύ συνθετότερο πράγμα. Ουσιαστικά η Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ είχε από κάτω 50 ΔΕΚΟ, αρχίζοντας από μεγάλες ΔΕΚΟ όπως ήταν η ΔΕΗ, ο ΤΕΟ, ΣΕ κλπ. Και φτάνοντας μέχρι τη Λαχαναγορά, ας πούμε, ή την ΕΡΤ1, Εκεί ήταν πολύ πιο μεγάλη προετοιμασία, πολύ πιο, γιατί είπαμε ότι αυτό ήταν ένα τμήμα. Έπρεπε γρήγορα να βρεθεί άκρη με τα οικονομικά θέματα της χώρας. Αυτό ήταν το ζητούμενο του προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης και κυρίως να υπάρξει ένας έλεγχος της ΔΕΚΟ, οι οποίες σε μια ψυχολογία με επικράτηση έτσι μαξιμαλιστικών κινήσεων, την περίφημη κοινωνικοποίηση που ελπίζω ότι ακτιμώσετε ή ξέρετε τι ακριβώς ήταν, και νομίζω ότι και εκεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτυπώσαμε την κατάσταση και είχαμε μια εποπτεία πιο ουσιαστική με αποτέλεσμα και στις 10 τότε να έχουμε σημαντικές οικονομικές καλυτερεύσεις. Τρέχω τα άλλα τρία, η ΕΤΒΑ το 93 είναι μια τράπεζα σε μεγάλη κρίση, μια τράπεζα η οποία ποτέ δεν επιτέλεσε το ρόλο για τον οποίο είχε δημιουργηθεί ως τράπεζα βιομηχανικής αναπτύξεως. Είχε γίνει μια τράπεζα η οποία έτσι άτσε αλλά μοίρασε δάνεια, είχε ομόλογα στην αγορά, αλλά είχε χάσει τη φρεσκάδα της και τα λοιπά και ήταν ένα ίδρυμα σε κρίση. Βέβαια, εμπειρίες μεγάλες, τεράστιες, ανεπανάληπτες είναι η εμπειρία που είχα αργότερα στον ΟΤΕ. Και μετά στη ΔΕΗ, δύο μεγάλες, οι μεγαλύτερες δημόσιες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να απασχολούν την πολιτική πραγματικότητα ακόμα και σήμερα. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο διαφορετικά, οι εταιρείες αυτές ήταν δομημένες, είχαν μια ιστορία, είχαν μεγάλη δράση, πάντοτε βέβαια σε αναταραχή, πάντοτε στο επίκεντρο της πολιτικής προσοχής, αλλά ήταν δύο κολοσσοί οι οποίοι μπορώ να πω ότι είχαν τεράστια περιθώρια καλυτερεύσεων. Αλλά αυτό θα τα πω λίγο αργότερα. Άρα επιχειρώ να περιγράψω 5 εμπειρίες στο βιβλίο μου που αντιστοιχούν σε πραγματικές καταστάσεις που εγώ κλήθηκα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις να τις διοικήσω, ας πούμε. Και όταν λέω να διοικήσω, προς τη μεριά του ΟΤΕ και της ΔΕΗ τα πράγματα ήταν διαφορετικά γιατί υπήρχε διοικητικό συμβούλιο, αλλά στις τρεις προηγούμενες ήταν ουσιαστικά και μια πολύ έντονη προσωπική παρουσία. Τώρα, το δεύτερο επίπεδο που είπα στην αρχή, το πολιτικό επίπεδο, στο οποίο δεν θα μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες γιατί δεν είναι εύκολο και θέλω από τις ερωτήσεις σας να προκύψει ό,τι προκύψει, είναι ότι με άλλη ατμόσφαιρα πάμε το 1981 στο Υπουργείο Γεωργίας, που είναι μια σημαντικότατη ιστορική σημασίας αλλαγή, διότι για πρώτη φορά έχουμε μετά τη Χούντα μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μεγάλο ζητούμενο, μεγάλες αναμονές του κόσμου, και εμείς πάμε εκεί με διάθεση, ας πούμε, να δουλέψουμε. Εγώ μάλιστα προερχόμενος και από την αριστερά και προσκύμενος στο κουκουέ ιστορικού τότε, έκανα μια κίνηση να πάω να γίνω σύμβουλος του Σιμίτη σε μια εποχή που οι άνθρωποι σαν και εμένα δεν πλησιάζαν το ΠΑΣΟΚ, ήταν όλοι αρνητικοί, με μια κριτική έτσι κάπως στήρα. Εγώ ένιωσα κάπως διαφορετικά και αποφάσισα και δεν πήγα ποτέ στο ΠΑΣΟΚ όπως είναι γνωστό, αλλά πήγα να δουλέψω με τον Κώστα Σιμίτη, γιατί ένιωσα ότι είχα περιθώρια να προσφέρω και είχα και πράγματα να βάλω και νομίζω πως η ζωή μετά με επαλήθευσε. Άρα έχουμε ένα ισχυρό πολιτικό κλίμα, ο κόσμος περιμένει πολλά πράγματα, η αγωνία για τα θέματα της γεωργίας είναι τεράστια, ο Σιμίτης θα διαχειρίζεται πολύ επιτυχώς και στην Ελλάδα και στις Μιξέλες και εγώ από τη μεριά μου του λύνω αυτό το μεγάλο πρόβλημα των επιδοτήσεων που ενώ τότε φαινόταν ότι ήταν τεράστια, ουσιαστικά ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα management. Άρα 81-84 που είμαι στο Υπουργείο ζούμε την πρώτη περίοδο του ΠΑΣΟΚ, μαξιμαλιστική, όλοι ζητάνε, το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται, γίνονται μεγάλες αλλαγές βέβαια σε όλα τα επίπεδα τότε και στο Υπουργείο νομίζω ότι και από πολιτική άποψη καταφέρνουμε και βάνουμε μια σειρά. Όπως είπα τώρα, το 85 που πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και εγώ αναλαμβάνω την Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ, το Πασόκ έχει περάσει την περίοδο της εφηβείας, η οικονομία είναι σε κρίση, προφανώς εξυπονοείται τότε ότι έχει αποτύχει η οικονομική πολιτική του Πασόκ την πρώτη περίοδο και ότι ο Σιμίτης με τα σχέδιά του και το πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης και με την Γενική Γραμματεία των 10 και άλλα πράγματα, και εγώ νομίζω ότι ο στόχος επετεύχθη τότε, γιατί όλοι είναι γνωστό σε όλους ότι το πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης, τουλάχιστον στις περισσότερες πλευρές του, πήγε πολύ καλά. Έγινε βέβαια η ανατροπή τον Νοέμβριο του 1987 και φύγαμε από το Υπουργείο Κακήν Κακός, τα λέω όλα στο πλοίο μου, και ζούμε μετά μία περίοδο μέχρι το 1993. Εγώ στο μεταξύ γίνομαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είμαι επικής, διότι γεννιέται εκείνη την περίοδο το κίνημα του εξυγχρονισμού με πρωτοβουλία πάντα του Σιμίτη. Το Σιμίτη θα τον αναφέρω πάρα πολλές φορές και δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά ευτυχώς αυτό το πρόσωπο ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που δούλευα μαζί του, αυτός με επέλεξε στην αρχή και μαζί του στάθηκα, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια και τον έχω και ευχαριστήσει δημόσια και είχα πάντοτε μια πολύ δυναμική σχέση μαζί του και ας είναι καλά όπου και αν είναι. Το 1993 στην ΕΤΒΑ είπα λίγα πράγματα, αλλά πάλι έχουμε μια νέα πολιτική περίοδο μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πριν από την εμπειρία την άλλη, ας πούμε, την 89-90 που ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη. Το 91 γίνεται και ο ΟΠΕΚ, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Εγώ την περίοδο μέσα στο βιβλίο από το 90 μέχρι και το 2004 τη θεωρώ κάπως ενιαία, γιατί είναι μια δεκαετία που μπαίνουν πάρα πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Τα ερωτήματα δηλαδή μπήκαν κατά την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και νομίζω τα περισσότερα απαντηθήκανε από την περίοδο 93-2004. Όλα τα μεγάλα θέματα ήταν στην ατζέντα και νομίζω ότι και από το 93 μέχρι το 96, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο 93-96-2004, πιστεύω ότι ήταν μια συγκλονιστική περίοδος για τη χώρα, όσο και αν σήμερα επιχειρείται να φανεί ότι εκείνη την περίοδο γίναν λίγα πράγματα και να φορτώσουν όλες μάλλον οι πολιτικές πλευρές σήμερα πολλά πράγματα στο Σιμίτη. Στο Σιμίτη μπορεί να κάνει κανείς πολλές κριτικές, αλλά αυτή η απολυτική κριτική που γίνεται σήμερα είναι, ας πούμε, έτσι χαμηλού επίπεδου και απαράδεκτη και προδίδει ένα λαϊκισμό και αριστερό αλλά και δεξιό, τέλος πάντων. Και νομίζω πάντως ότι από πολιτική άποψη από το 1996 μέχρι το 2004 υπήρχε το κλίμα εκείνο το οποίο σε μένα επέτρεψε, που ήμουνα ο άνθρωπος που είχα την ευθύνη του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, ας πούμε, απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι στο πολιτικό σύστημα, να δοκιμάσω πράγματα τα οποία μέχρι τότε τα δοκίμασα στην ΕΤΒΑ, τα είχα δοκιμάσει και στην Γενική Γραμματεία των 10, στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλά ένιωσα ότι η χώρα και λόγω πια της πορείας που είχε πάρει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την πολυτέλεια να δοκιμάσει και πράγματα που δεν ήταν συνήθιοι. Και έτσι στον ΟΤΕ δουλέψαμε ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέση και όταν μιλάω για τον εαυτό μου εννοώ με μια ομάδα πάντα 5-10, δεν θέλω να ξεχάσω τα ονόματα, αλλά ιδιαίτερα οι άνθρωποι της ΔΕΗ που μπορεί να είναι και κανείς απόψε εδώ ήταν πολύ υψηλό επίπεδο και δουλέψαμε όλοι μαζί, αλλά εγώ τώρα έτσι βιαστικά λέω, έτσι μιλάω ως πρόσωπο. Η πολιτική λοιπόν κατάσταση βοήθησε πάρα πολύ, το κλίμα για μένα ήταν καθοριστικό και το 96 μέχρι το 99 που ήμουν στον ΟΤΕ, αλλά και από το 2000 μέχρι το 2004. Εγώ δηλαδή ένιωθα ότι είχα όχι απλώς πολιτική κάλυψη, αλλά ότι είχα το ελεύθερο να αναπτύξω τη φαντασία μου και να προωθήσω τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ σε κατευθύνσεις που δεν θα έλεγα σήμερα ότι ήταν πολύ σαφής από πλευράς κυβέρνησης, αλλά εγώ διαισθανόμουν που έπρεπε να πάει η κυβέρνηση έτσι με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκανα σχέδια τα οποία πραγματικά ουδέποτε ήρθαν σε αντίθεση με τα κυβερνητικά σχέδια. Πολλές φορές μπορώ να πω ότι έφερνα και πρώτο τελεσμένων γεγονότων στην πολιτική εξουσία πολύ προσεκτικά Γιατί αντιλαμβανόμουν ότι είμαστε σε μια περίοδο απελευθέρωσης, ότι έχουν απελευθερωθούν οι αγορές και ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν, να αποκτήσουν όσμωση με τον ιδιωτικό τομέα. Εξ αυτού λοιπόν δικαιολογείται και η πρώτη ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, η πρώτη στο δημόσιο τομέα του 1996 και οι σταδιακές ιδιωτικοποίησεις, όπως και οι τρεις μετοχοποίησεις αργότερα της ΔΕΗ. Τώρα, στη ΔΕΗ τα πράγματα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, διότι εγώ το 2000 νιώθω ότι ο συγχρονισμός έχει ακόμα σημαντική δυναμική, όχι τη δυναμική των 96, και έτσι όταν πάω πρόεδρος στη ΔΕΗ νιώθω πολύ απελευθερωμένος, έχω και πολύ πιο ισχυρή ομάδα εκεί, πρωτοστατούντος βέβαια του Νέζη, ο οποίος είναι και ο μέγας πρωταγωνιστής, γιατί αυτός ήταν ο διευθύνος σύμβουλος, αλλά εγώ πάντα μέσα από τα διοικητικά συμβούλια ήξερα ότι τα διοικητικά συμβούλια, και το λέω και σήμερα, δεν το ακούει κανένας. Σήμερα τα διοικητικά συμβούλια έχουν πάλι υποβαθμιστεί, είναι τα μεγάλα όργανα των επιχειρήσεων. Εγώ αυτό το ήξερα από το τρίτο επίπεδο, το επίπεδο του δημοσίου management και του management γενικότερα, στο οποίο θέλω να πω 5 κουβέντες και θα τελειώσω. Έχω ακόμα 2 λεπτά. Λοιπόν, το τρίτο επίπεδο, αυτό που λέω, το επίπεδο του management και το επίπεδο του δημόσιου management, που με αφορά ιδιαιτέρως προσωπικά, διότι εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, αυτά ξέρω πάρα πολύ καλά. Όλα τα άλλα που είπα νωρίτερα δεν τα ήξερα, ούτε το κράτος ήξερα και την πολιτική, αν θέλετε. Εγώ ήμουν ένας εμπειρικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην αριστερά 18 χρονών και τη ζούσε την αριστερά έτσι μέσα από τις οργανώσεις και μετά από απόσταση κλπ. Δηλαδή η πολιτικοποίησή μου ήταν ιδεολογική περισσότερο παρά ουσιαστική. Εγώ δεν υπήρξα ούτε στέλεχος κόμματος και μάλιστα μετά την δικτατορία δεν θέλησα και να ενταχθώ πουθενά. Ήθελα να έχω μια προσωπικότητα έτσι ανένταχτου αριστερού. Το τρίτο στάδιο έχει πολύ μεγάλη σημασία για ό,τι προσπαθώ να περιγράψω στον πλοίο και γενικά έπαιξε τρομακτικό ρόλο στη ζωή μου, γιατί από τα 28 μου χρόνια που βρέθηκα στη Ρώμη μέχρι και σήμερα αυτό είναι η ζωή μου. Τα άλλα όλα ήταν μέρος της ζωής μου, αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στην επιχειρησιακή έρευνα και το management. Εκεί γράφω, εκεί διαβάζω, εκεί δημοσιεύω, εκεί διδάσκω. Αυτά τα πράγματα ξέρω πάρα πολύ καλά και αυτά είναι που χρησιμοποίησα πάρα πολύ στη ζωή μου και προσπαθώ να τα κάνω εμφανή στο βιβλίο. Δηλαδή, εάν δεν ήμουν πολιτικοποιημένος, ενδεχομένως θα είχα γράψει ένα βιβλίο που θα είχε τίτλο «Κάτι για το management», για να είμαι ειλικρινής. Επειδή όμως στην Ελλάδα όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά και βλέπουμε και άλλα πράγματα, ένιωσα την ανάγκη να γράψω ένα αφηγηματικό βιβλίο και το έκανα αφηγηματικό για να διαβαστεί, μόνο και μόνο για να παρουσιάσω και τις άλλες πλευρές. Διότι όπως βλέπουμε και σήμερα στη ΔΕΗ που υπάρχει ένας επαγγελματίας manager, έτσι, που έχει ο άνθρωπος μεγάλες δυσκολίες και να καταλάβει και να κάνει και τέτοια. Δεν το σχολιάζω, είναι φίλος, του εύχομαι πάντοτε να έχει επιτυχία εκεί που πήγε, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα στη χώρα έχουν κάποιες διαφορετικές διαστάσεις. Εγώ λοιπόν είμαι ένας ορθόδοξος καθηγητής του management, προσπαθώ να είμαι πολύ ενημερωμένος με όλα τα ρεύματα, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει και στη διδασκαλία μου αλλά και στις δημοσιεύσεις μου. Αλλά αυτό νομίζω ότι μπορεί να με διαφοροποιεί από άλλους, προσπάθησα να το εντάξω ή να εντάξω στο management όλες τις πολυπλοκότητες και όλες αυτές τις συγκρουσιακές καταστάσεις που προκύπτουν σε μια κοινωνία και σε ένα δημόσιο τομέα όπως είναι ο ελληνικός. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να ήταν και ένα δικό μου στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι άλλου. Ήξερα δηλαδή ας πούμε τα πολιτικά, ήμουνα τεχνοπολιτικός όπως γράφω, δηλαδή ήξερα τα τεχνικά και ήξερα και τα πολιτικά, αλλά ήξερα πολύ καλά τα τεχνικά. Ήμουνα ένας άνθρωπος δηλαδή που είχα πολύ ασχοληθεί, γιατί αυτό ήταν το αντικείμενο και είναι ακόμα το αντικείμενο της ζωής μου. Αφηγούμε λοιπόν αυτές τις εμπειρίες στα τρία επίπεδα. Αναφέρω πολλές φορές λεπτομέρειες για να αποκτήσει το βιβλίο αφηγηματικό ύφος. Δέχτηκα κάποιες κριτικές από φίλους ότι δεν αποκαλύπτω πράγματα, μου είπαν διάφοροι φίλοι μου αριστεροί. Εγώ δεν έγραψα για να αποκαλύψω, δεν έγραψα το βιβλίο να αποκαλύψω σκάνδαλα. Έγραψα ένα βιβλίο για να αφηγηθώ τα βιώματά μου, να αφηγηθώ την εμπειρία μου, να μεταφέρω την εμπειρία μου, να καταγράψω την εμπειρία, να δημιουργήσω κάποια στοιχεία ιστορικής μνήμης. Θα μπορούσα να έχω κάνει ένα καταγγελτικό βιβλίο, να είμαι πολύ πιο αιχμηρό στα θέματα της διαφθοράς, τα οποία τα είδα, τα κούμπησα, τα πολέμησα σκληρά, πάντοτε με σύστημα, χωρίς καταγγελίες. Όταν οργανώνεις ένα σύστημα καλά, τα φαινόμενα της διαφθοράς περιορίζονται, εξαφανίζονται. Αν το οργανώσεις σωστά. Εάν δεν οργανώσεις ένα σύστημα και συνέχεια κάνεις ευχέλαια και καταργέσεις τη διαφθορά, δεν θα περιορίσεις ποτέ τίποτα. Αν δομήσεις ένα σύστημα, κάνεις διαγωνισμούς και το σύστημα το ελέγξεις, τα φαινόμενα της διαφθοράς περιορίζονται, κατεβαίνουν από πάνω προς τα κάτω, κάτω δεν μπορείς να τα βρεις, να τα κουμπίσεις, είναι γεγονός, θέλει άλλο σχέδιο η διαφθορά στο επίπεδο του καθημερινού και άλλο σχέδιο η διαφθορά στο επίπεδο του υψηλού. Όμως δεν θέλω να κουράσω και θα σταματήσω εδώ και είμαι έτοιμος να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Κοσμίδη, δύο πολύ σύντομες επισημάνσεις πριν το ερώτημα. Η πρώτη είναι ότι ο Δημήτρης ο Παπούλιας είναι μια ασυνήθις περίπτωση ενός θεωρητικού των μεταρρυθμίσεων, ο οποίος κλήθηκε να εφαρμόσει τις θεωρίες του στην πράξη και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Δεύτερη επισήμανση, ο Δημήτρης ο Παπούλιας ήταν και είναι τυχερός, που ήταν κοντά στον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ως υπουργός και ως πρωθυπουργός, σας το καταφέρω εξ ιδίας αντιλήψεως, εν αγωνίως αναζητούσε ανθρώπους για να τοποθετήσει σε διάφορες υπεύθυνες θέσεις, ανθρώπους προερχόμενους από την ευρύτερη αγορά, εκτός κομματικού μηχανισμού και έξω από τους αναλυτές του κομματικού σωλήνα. Και γι' αυτό ακριβώς όλα αυτά τα πρόσωπα δεν ήταν ποτέ φιλικά, μάλλον οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα δεν αισθάνθηκαν ποτέ φιλικά στα πρόσωπα αυτά. Το ερώτημα είναι, εγώ πιστεύω ότι η ιστορία γράφεται συχνά κάλπιτα και με ιστορικούς μύθους. Πιστεύω ότι εάν άνθρωποι σαν τον Δημήτρη τον Παπούλια και άλλους εξημών που ασκήσαμε κάποια μορφή εξουσία δεν καταγράψουμε, όχι τι κάναμε, αλλά ίσως τι δεν κάναμε και γιατί δεν το κάναμε, σε ποια αναχώματα βρεθήκαμε μετά, τότε η ιστορία θα γραφτεί κάλπιτα. Εξού και είμαι ένας από αυτούς που είχα ρωτήσει τον Δημήτρη και το ερωτώ και σήμερα για να απαντηθεί ενώπιον όλων μας. Τον άγγιξε ο πειρασμός γράφοντας ατέλειωτες ώρες, τον άγγιξε ο πειρασμός να καταγράψει γεγονότα που έζησε στο πετσί του για τα οποία αισθάνθηκε πικρία, απογοήτευση έως και απόγνωση. Μέσα σε αυτά τα γεγονότα εντάσσονται άνθρωποι οι οποίοι τότε, ακόμη και σήμερα, λειτουργούν ως στην πρώτη γραμμή του πολιτικού, γίγνεστε, και έτσι να μείνει στην ιστορία και μια καταγραφή που να έχει αυτό το αντικείμενο και να μην επικρατήσουν άλλες. Διότι εγώ σας το λέω έτσι ευθέως. Έλυσα στο πετσί μου πρόσωπα που σήμερα αισθάνομαι οδύνη, που βλέπω ότι είναι οι επιτυχημένοι τέλος υπουργοί κλπ. Και άλλοι που πραγματικά ήταν επιτυχημένοι και σήμερα αγνοούν. Και βέβαια για ένα πρόσθετο λόγο που τον ανέφερε ο Δημήτρης, πρέπει όλα αυτά να καταγραφούν, διότι εδώ και κάποια χρόνια έχουμε μια, δεν προσωποποιώ, ένα ηγετικό πυρήνα στο Χασό, ο οποίος απανείται το παρελθόν του, απανείται ένα τεράστιο έργο που έγινε μέσα σε μεγάλες δυσκολίες. Το κάνει αυτό με ιδιοτέλεια, το κάνει αυτό με καιροσκοπισμό, το κάνει αυτό με εσφαλμένη στρατηγική, όπως θέλετε βαστείτε το, αλλά εάν δεν υπερασπιστούν κάποιοι το έργο αυτό, η ιστορία θα γραφεί άδικα σε βάρος του έργου αυτού. Ευχαριστούμε κύριε Κοσμίδη. Λοιπόν, εγώ άλλο ήθελα να συνεχίσω στον Δημήτρη, αλλά με την... Όχι, σου κάνει πολύ. Α, συγγνώμη, έτσι έρθω. Με τον Παππούλια περάσαμε 15 χρόνια μαζί ζώντας τις εμπειρίες, τις οποίες εσχολίασε πολλές φορές το βράδυ, απελπισμένος όταν πηγαίναμε σε κάθε ταβερνάκι, και τον έβαλα στο σπίτι του, γιατί νομίζω δεν είναι και από την κάποιο υπηρεσιακό, άρα τα έχω ζήσει. Θα ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κ. Κοσμίδης, συμφωνώντας απόλυτα με εσείς. Και βάζω ένα ερώτημα, δεν έχει σχέση με το βιβλίο, αλλά ήταν κρατή με την παρέμβαση. Η όλη αυτή απαξίωση, προερχόμενη και εκ δεξιών και εξ αριστερών της περίοδου συνήθη, την οποία εμείς βιώσαμε από τα μέσα, ο καθένας εκεί που ήταν, μήπως οφείλεται και σε δική μας αδράνεια, λάθη, υπερβολική ευγένεια και πολλά άλλα. Είσαι εξ αυτών που μνημονεύσατε, περιπεριοποιημένος, αλλά κατά την άποψη πολλών επιτυχής, τουλάχιστον έντιμος, είναι και ο Χρυσοβιάτης. Μονάχα τώρα στο βιβλίο του Παππούλια, εγώ θέλω να το περιδιαφοράς, το έδειξες, δεν είναι πολύ πιστικό. Δεν είναι πολύ πιστικό, όχι με την έννοια του Θεού ότι εσύ δεν το προσπάθησες ή ότι εσύ δεν το προϊόρισες. Υπάρχει διάκριτο το πρόβλημα, ιδιαίτερα με τα όσα αποκαλύπτουν τα πτυζήνες, όπου αγγίζει πλέον και συνδικαλιστές κτλ. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε μια σκανδαλολογία, αλλά να το προσεγγίσεις ως κοινωνικό φαινόμενο και φαινόμενο μάνισμα. Το δεύτερο τραγικό πρόβλημα που υπήρξε, και ο κ. Κοσμίδης θα το ξέρει, ήταν αυτή η κούρσα ανταγωνισμού με τα συνδικάτα τα οποία απαιτούσαν και πολλά ξεπέβαλαν συνδίκηση με τις πλάτες του βαθέως Πασόκ. Είναι έτσι και το πίσω που προσθέτουνε περισσότερο τεχνοκρατικό, υπάρχει ένας προβληματισμός σήμερα στην αγορά του νόμισμα. Εάν σε αυτές μεγάλες επιχειρήσεις τύπου ΔΕΗΟΤΕ, επιχειρήσεις δηλαδή που είναι πάρα πολύ κοντά σύγχρονη τεχνολογία και στις συγκλονιστικές αλλαγές που συμβαίνουν, είναι δυνατόν κανείς να επιγραμμιστεί, να βιώσει, να επιβιώσει την αγορά με ένα είδους δημοσίου management εντός εκτός αγωγικών και όχι με την εισβολή μεγάλων τεχνολογικών παραγόντων όπως καλή ώρα τώρα είναι η Deutsche Telekom, δηλαδή με την παρουσία τεχνοκρατικών ομάδων οι οποίοι δεν έχουν τις πολιτικές ευαισθησίες, δεν εξαρτούνται από κομματικούς μηχανισμούς και προχωράνε με βάση, ας πούμε, όσα πρέπει για να μπορέσουν να τα αποκτήσουν στην αγορά. Αυτά είναι η λύση. Θα μου επιτρέψετε να μιλάω γιατί νιώθω ότι έχω από πίσω το. Κοιτάξτε, εγώ νιώθω τη μεγάλη ευαισθησία, αλλά και στη συνέχεια αυτά που είπε ο Σοκράτης. Πρώτα-πρώτα το βιβλίο αυτό το έχω διαβάσει, Δημητρή, δεν ξέρω αν σας το είπα. Και βεβαίως θα το ξαναδιαβάσω ή έχω σημειώσει κομμάτια που θέλουν διάβασμα πολύ. Αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει δύο πτυχές στην όλη μου ευαισθησία, γιατί πρώτα με τον Δημήτρη τον Παππούλια είμαι ομοειδιάτης επιστημονικά, ας το πούμε έτσι, αλλά βεβαίως και η άλλη πλευρά, μόνο που εγώ εντάχθηκα πλέον σαν ένα κομματικό στέλεχος του Πασόκ και καλά έκανες, γιατί πολλές φορές σκέφτομαι ότι άλλες θα ήταν οι προσφορές και οι επιρροές από την άλλη μεριά. Το δεύτερο, η άλλη πτυχή είναι ότι αυτή την ώρα προσπαθώ και εγώ να γράψω τις εμπειρίες Σοκράτη μέσα στον χώρο της υγείας, την περιπέτεια του ΕΣΥ. που ξεκινήσαμε και η μεταρρύθμιση αυτή που πήγε. Αλλά σε όλες τις παρατηρήσεις, ξέρεις, εμείς, και έτσι μεθοδολογικά είναι σωστό, πρέπει να έχουμε ένα ενοιολογικό πλαίσιο για όλη αυτή την εξήγηση. Και όταν είπες αν μπορούμε να κάνουμε αναφορές και σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, μόνο όσο γνωρίσουμε το ενοιολογικό πλαίσιο, αυτό που τουλάχιστον εγώ το έχω ανοίξει, ότι η ανάλυση ποιοι παράγοντες επιδρούν στη διαδικασία μιας μεταρρύθμισης, στην υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης. Δεν θα τελείως παρενθετικά, αλλά έχει σημασία. Μόλις χθες έγραφα τις δυο σειρές ότι ακόμα και στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, έτσι στον καιρό του ΕΣΥ, υπήρχε κόσμος και υπήρχαν άτυπα και τυπικά και επίσημα σύμβουλοι οι οποίοι επηρέαζαν και ιδεολογικά ακόμη την πορεία της εξέλιξης του ΕΣΥ, και όταν λέω ιδεολογικά, στο βαθμό που το ΕΣΥ μπήκε από την αρχή και είχε τα προτάγματα, τα ιδεολογικά, τα οποία αφηγούσαν εκείνο που θέλω να κάνω. Λοιπόν, έχει σημασία και βεβαίως μέσα σε ένα τέτοιο ενοιολογικό πλαίσιο χρειάζεται. Εγώ γρήγορα να περάσω για να μην καθυστερώ Μισήνη, είναι ότι τρία πράγματα, Δημήτρη. Το ένα είναι ότι σε ένα σημείο γράφεις ότι, γιατί και εγώ θα μιλήσω για το δημόσιο management, αυτό μας ενδιαφέρει αυτή την ώρα. Και αυτά τα τρία σημεία έχουν. Το πρώτο είναι ότι αν αυτό το δημόσιο management παύλα στις δημόσιες επιχειρήσεις που έχει μια άλλη δυναμική, και ζητάω και το χαρίδι μου του Τζούκα που θα αναφερθώ, ότι γράφει σε αν μπορεί να μεταφερθεί στους χώρους όπως της υγείας και της παιδείας που πλέον η κρατική παρουσία είναι πανίσχυρη ή αν θέλουμε να πούμε ότι είναι διαταταγμένη έτσι να είναι. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία. Εμείς όπως πολλές φορές το εξηγήσει έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε τέτοιες διαδικασίες management μέσα, ακόμα το επιχειρησιακό σχέδιο όπως σου είπα στον χώρο της υγείας επί Παπαδόπουλου. Επί Παπαδόπουλου μπήκε μια άλλη επίδειξη που θα μπορέσουμε να δούμε το χώρο της ανάπτυξης της υγείας μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μπορούμε αυτό να το περάσουμε για να το κάνουμε. Αλλά ποιες όμως πολιτικές διαδικασίες πρέπει από την άλλη μεριά να δούμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που γράφει, ότι παρά το management που εφαρμόσαμε, την οργάνωση των αλλαγών και το δρόμο προς τις μεταρρυθμίσεις, εν τούτης φαίνεται σήμερα να μην έχουμε πετύχει τίποτα. Και σαν να ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Είναι ένα κρίσιμο, το βάζω ερώτημα, αλλά και ενδιαφέρον. Έχει τη δικιά μου βεβαίως διάσταση, αλλά οπωσδήποτε. Σε αυτό εγώ βεβαίως προσθέτω πολύ αυτό που δεν έχουμε κάνει εμείς σαν επιστήμονες, Δημήτρη, ακόμα. Δεν έχουμε αναλύσει μεθοδολογικά αυτό που είπα προηγούμενα. Τη διαδικασία, Χαρίδη με βοήθησε εδώ, το implementation analysis. Τη διαδικασία υλοποίησης μια μεταρρύθμιση. Την ανάλυση αυτό που επιμένω των παραγόντων που επιδρούν και διαταράσσουν το δρόμο που έχουμε ανοίξει σε μια μεταρρύθμιση. Στον χώρο της υγείας, καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα που ξεκινάνε από όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της διαφθοράς, αλλά όπως είπα υπάρχουν ακόμη και τεχνική υποστήριξη. Στον χώρο της υγείας, όπως ξέρεις, είπες εσύ ότι είχες ομάδες. Εμείς στον χώρο της υγείας, και το είπα και την άλλη φορά στην παρουσίαση του Δημήτρη του Σωτηρόπουλου, ότι ο δημόσιος χώρος, το λύζω, ότι ο δημόσιος χώρος δεν είχε εκείνη τη δυναμική του management μέσα από στελέχη εκπαιδευμένα για πολλές. Και το τρίτο και τελειώνω, είναι ότι αυτό το διακύβευμα της σύζευσης, ας πούμε της τεχνοκρατικής προσέγγισης, ας το πω έτσι, ας πούμε, για να το σχηματικά να το εκφράσω, αυτό που είπες της επιστημονικής δουλειάς της δικιάς μας, το είπες εσύ τεχνοπολιτικός, αλλά και της πολιτικής διαδικασίας, τι γίνεται τελικά, θα πετύχει στον ελληνικό χώρο, πετυχαίνει, έχουμε μερικές αυτές τις εμπειρίες, να τις δώσουμε ότι πραγματικά ότι μια τέτοια σύζευση είναι εκείνη που χρειάζεται. Εμείς φωνάζουμε και λέμε στους πολιτικούς δεν μπορείτε να χαράξετε πολιτική αν δεν έχετε τεκμηρίωση. Ζούμε στην εποχή πλέον που οι αποφάσεις βγαίνουν μέσα από μαρτυρίες τεκμηριωμένες. Αυτά είναι και ανοιχτά ζητήματα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλές ερωτήσεις, να απαντήσω και αμέσως μετά εσείς. Ναι, αμέσως μετά. Να απαντήσω. Κοιτάξτε, αυτή η επανέρχεση βάζεται όλοι τα θέματα των μεταρρυθμίσεων. Δεν στάθηκα στην εισαγωγή μου, γιατί ήμουν σίγουρος ότι το θέμα θα προκύψει. Αρχίζοντας από το 1981, όλη αυτή τη δουλειά προσπαθώ να περιγράψω σε συνδυασμό και με την πανεπιστημιακή μου εμπειρία και με την διεθνή διάσταση και από ένα σημείο και πέρα με τη δουλειά που κάναμε μαζί με τον Χαρίτη Μοτσούκα, άρχισε να μπαίνει και από μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είχε μπει πριν από το 90 με την ίδια έμφαση που μπήκε μετά το 90, όπως είπα και νωρίτερα, αυτό το θέμα πώς κάνει κανείς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Πώς τις οργανώνει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ γύρισα και διάβασα ό,τι μπορούσα από το 1974 και μετά. Όλοι μιλάνε για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά νομίζω με διαφορετικό ύφος και με διαφορετικό στυλ μιλήσαμε από το 81 και τελείως διαφορετικά μπαίνουν τα πράγματα μετά το 90, το 93, το 96. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτό αναδύεται μέσα από την βιογραφία. Οπότε δεν μιλάγαμε, πάνω τους χάρη, ότι το 1985 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κάναμε μεταρρύθμιση. Το λέω σοβαρά, δηλαδή και στα κείμενα του Σιμίτη ακόμα η λέξη μεταρρύθμιση είναι λιγότερο παρούσα την πρώτη δεκαετία από ότι είναι στη δεύτερη. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπου στο πολιτικό επίπεδο έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει κανείς το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα που με το χρόνο οριμάζει. Δηλαδή η 20ετία που λέμε πολλές φορές του ΠΑΣΟΚ είναι... Εντάξει, όταν λέμε το ΠΑΣΟΚ τώρα εγώ δεν μπορώ να... Λέμε τι, άσε με να μιλήσω. Δηλαδή το 96, το 2000 είναι πολύ όριμη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Τα πράγματα είναι όριμα να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις. Αυτό που έβαλε ο Άρης, η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ του 1983, που για μένα ήταν ό,τι πιο προχωρημένο μπορούσε να σκεφτεί ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Εγώ, Άρη, όπως ξέρεις, παρότι δεν ανακατεύομαι πολύ με τα θέματα υγείας, όπως εσύ είσαι πολύ ειδικός, χρησιμοποιώ τα θέματα υγείας σε όλη μου τη ζωή και ιδιαίτερα για την Ελλάδα και το ΕΣΥ σαν μια αντιπάλλοντα εισαγωγικών αποτυχημένη μεταρρύθμιση. Αν θέλω δηλαδή να σκεφτώ με όρους μιας τεράστιας δουλειάς, η οποία όμως δεν έφερε τα αποθούμενα αποτελέσματα, είναι το ΕΣΥ. Και μπορώ να είμαι πολύ συγκεκριμένος, έχω μιλήσει κάπως έτσι σε συνέδρια για αυτό το θέμα, ότι το 83 λέμε ότι θα γίνουν 10 πράγματα, πολύ μεγάλα, για να πραγματοποιηθεί σταδιακά το ΕΣΥ και γίνονται τα 5. Τα άλλα 5 δεν γίνονται ποτέ. Τα αστικά κέντρα υγείας, η ενιαία χρηματοδότηση, δηλαδή τα 4-5 βασικά ζητήματα δεν υλοποιούνται. Άρα για ποια μεταρρύθμιση περιμένουμε να υλοποιηθεί μέσα στο χρόνο? Μεταρρύθμιση είναι όταν πεις ότι φτιάνω ένα νόμο που προβλέπει 5 πράγματα, αφού στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι μεταρρυθμίσεις γίνονται με νόμους, τουλάχιστον αυτά τα 5 πράγματα θα τα κάνω. Αυτά τα πράγματα θα τα εφαρμόσω. Αυτά τα πράγματα θα τα κυνηγήσω. Θα μετρήσω. Δεν είναι μεταρρύθμιση ποτέ ένας νόμος. Όπως πολλές φορές η ιδιαίτερη παρούσα κυβέρνηση νομίζει ότι με τους νόμους μεταρρυθμίζει. Και κάθε μέρα ανακαλύπτει ότι μεταρρύθμιση δεν γίνεται. Μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σύνθετα πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσουν από έναν νόμο, από εκεί πέρα θέλουν και ρεύματα ιδεών και ρεύματα ανθρώπων, τα γράφουμε στο βιβλίο μου προς το τέλος. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι, έχει, γι' αυτό είναι και στον υπότιτλο του βιβλίου μου, κυριάρχησε μέσα μου, το αντιλήφθηκα πολύ καλά μετά το 90, γράφω δεκάδες άρθρα, πολλά και με τον Γαρίδη μου στο Βήμα, προπαγάνδισα ο ίδιος αυτή την άποψη, την προπαγανδίσαμε και πάρα πολύ, ο ίδιος ο τέος πρωθυπουργός ο Σιμίτης, αλλά με όρους μεταρρυθμιστικούς πραγματικά και τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολλές από τις ενέργειες του ΠΑΣΟΚ, των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, δεν γίνανε έτσι αντιληπτές. Όπως βέβαια δεν γίνονται ακόμα χειρότερα αντιληπτές σήμερα. Άλλο πράγμα νομίζει η πολιτική αξία ότι είναι η μεταρρύθμιση και άλλο είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι υπομονή έχετε, αλλά θέλω να σας πω ότι στη Μεγάλη Βρετανία με την κυβέρνηση του Μπλερ κατεγράφει μια εμπειρία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Μπλερ τη δεύτερη τετραετία επιμένει ότι αυτό το οποίο αυτοί εκεί πέρα ονομάζουν New Labour και νέες μεταρρυθμίσεις και νέες αλλαγές δεν φτάνει στον κόσμο. Ο Μπλερ έχει απορριφθεί από τους αριστερούς σήμερα, έτσι όσο πιο επαναστάτης είσαι στα λόγια είναι καλύτερα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Μπλερ είχε καταλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερα από πάρα πολλούς άλλους τα θέματα των αλλαγών, τα οποία για να φτάσουν στον τελικό χρήστη, όχι από τον Πρωθυπουργό που ξεκινάνε και από τους συμβούλους του Πρωθυπουργού ως μία ιδέα η οποία γίνει νομοθέτημα και περνάνε μετά όλοι και κερδίζουν εκλογές όπως έκανε ο Σαρκοζή στη Γαλλία, αλλά αυτό που έλεγε ο νόμος να πας να το μετρήσεις στον πολίτη. Τι πήρε ο πολίτης στο τέλος. Έλεγε λοιπόν ο Μπλερ ότι εγώ θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τον delivery. Το delivery το ξέρουμε όλοι από την πίτσα που μας φέρνει στο σπίτι. Αλλά το delivery έχει γίνει όρος του μάνατζερ. Τι πήρε ο Κοσμάκης στο τέλος. Πήρε τίποτα ή η πολιτική μιλάμε συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μας υπόσχεται ένα πέρα του ευθυκινιζόμενο κράτος. Θα γίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Γίνεται τίποτα στο τέλος. Εγώ πολύ έγκαιρα έβλεπα και το ΕΣΥ έτσι και όλα τα πράγματα μεγάλα που δοκίμαζαν οι κυβερνήσεις. Και τα έχουμε και γράψει κάπως εγκαίρως με το Χαρίδη. Αυτό λοιπόν που είπε ο Μπλερ είναι να πάμε από τη μεριά του καταναλωτή και να κάτσουμε εκεί και να δούμε τι παίρνει ο κόσμος. Και να δούμε μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα δώσουμε γρηγορότερα, να τα δώσουμε καλύτερα, αλλά να ξέρουμε. Συνεδρίαζε κατ' επανάληψη το delivery unit στο 10 Down Street, όπου ήταν ο Μπλερ, η αντίστοιχη Υπουργή Υγείας ή Μεταφορών και Περιβάλλοντας, με τους βασικούς ανθρώπους αυτού του delivery unit, και συζητάγανε ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς πώς θα κάνουμε τον ένα χρόνο που κάνει ο κόσμος περιμένει για να κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στην Αγγλία, πώς αυτό θα το κάνει 6 μήνες, πώς θα το κάνει 5, πώς θα το κάνει 4. Γιατί αυτοί κάποια στιγμούλα νιώσανε ότι είναι μεταρρύθμιση. Και αυτό πράγματι είναι. Δεν είναι μεταρρύθμιση όλη αυτή η κουβέντα και όλη αυτή η ρητορία. Και γι' αυτό είμαι λίγο ρητορικός, ηρωνικός στο τέλος του βιβλίου για τους παλιούς που νομίζουν ότι μπορούσαν να κάνουν καλύτερες μεταρρυθμίσεις ή για τους καινούριους και εννοώ όλους αυτούς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς που και αυτοί είπαν ότι θα κάνουν μεταρρύθμιση και δυστυχώς μεταρρύθμιση δεν έχουν κάνει. Τώρα η πικρία που είπε ο Σωκράτης είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ όπως λέτε δικάστηκα κιόλας. Δηλαδή είμαι και τίμιος με την βούλα του δικαστηρίου. Δεν έφταναν όλα αυτά που έκανα. Είναι γεγονός ότι δεν θέλω τώρα να γίνω συναισθηματικός, αλλά όταν δικαζόμουν, ήταν και ο αδερφός μου εκεί, έκανα ποικίλους συλλογισμούς για το δικαστήριο. Δικάζεις επί 5-10 συνεδριάσεις και δεν μπορεί να μιλήσεις. Έπρεπε να είσαι εκεί 7 ώρες και να είσαι έτσι. Και οι δικαστές κρίνουν και το αν μιλήσεις, αλλά έπρεπε να είσαι και φρόνιμο. Εγώ δεν ήμουν αφρόνιμος ποτέ βέβαια, το ξέρω ο κόσμος. Αλλά ειλικρινά από όλη αυτή την ιστορία 81-2004 ότι θα δικαζόμουν κιόλας δεν το είχα φανταστεί. Σας μιλάω ειλικρινά. Ότι θα κάτσω εκεί και να μπαίνει ο πρόεδρος και να λέει και το όνομά σου και μου θύμιζε το στρατό ας πούμε. Γιατί ο στρατός πάλι για μένα ήταν πάλι μια φοβερή εμπειρία. Ήμουν αμετανόητος αριστερός στα Γιάννενα και είχα μάθει τον Παπούλια πια που συνοδευόταν και από άλλα πραγματάκια πιο κάτω και στο δικαστήριο θυμήθηκα παλιά, ένιωσα ότι η χώρα είναι πίσω 40 χρόνια. Γι' αυτό η πικρία, η πολιτική πικρία είναι ένα άλλο πράγμα. όταν αμφισβητείται η ετοιμότητά σου είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εγώ με ενοχλεί σήμερα που δεν με έχει ρωτήσει κανένας από τον Πασόκ τίποτα. Αυτά που λέω εδώ, αυτά που έγραψα, αυτά που ξέρω δεν ενδιαφέρεται κανένας. Με φωνάξανε να τους βοηθήσω λίγο στα θέματα του κράτους και ευτυχώς εκεί ήταν και ο Παναγιώτης ο Παΐστρος και εντάξει, εκτονώθηκα λίγο. Αλλά τίποτα. Κανείς δηλαδή μου γράφουν γράμματα από την Αγγλία, από την Ιταλία, διάφοροι φίλοι με καλούν να μιλήσω για αυτά. Εδώ ευτυχώς είναι ο ΠΕΤ, δεν νομίζω ότι με έχει καλέσει κανείς να μιλήσω για αυτά. Και το βιβλίο μερική πρωτοβουλία έκλεισε, του εκδότη μου, δηλαδή μπορεί και το βιβλίο να μην είχε παρουσιαστεί αν εγώ δεν είχα ενδιαφερθεί. Τώρα, βάζετε μεγάλα θέματα όπως είναι το θέμα της διαφθοράς και το θέμα του συνδικάτου. Εγώ αυτά τα δύο θέματα τα σπούδασα, τα κατανόησα και επιμένω ότι έχω μία άποψη που δεν την έχω γράψει καλά, θα την γράψω. Το θέμα της διαφθοράς επιμένω ότι είναι πολύ σύνθετο, πολύ πολύπλοκο, μην θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να περιορίσει έστω και λίγο τη διαφθορά, αλλά μπορεί να την προσεγγίσει. Καταρχήν, η διαφθορά πρέπει να είναι μέρος της μεταρρύθμισης. Δεν είναι η διαφθορά από μόνη της μια μεταρρύθμιση. Να κάνω μια μεταρρύθμιση εναντίον της διαφθοράς, να μειώσω τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι τόσο ενσωματωμένη σε όλα τα συστήματα που πρέπει να είναι, να είναι μέσα σε μια λογική η οποία μεταρρυθμίζει. Αλλάζει, μετασχηματίζει, μου αρέσει περισσότερο η λέξη μετασχηματισμός από τη λέξη μεταρρύθμιση, και εκεί μέσα, αν έχεις, είσαι ενήμερος, μπορείς να περάσεις όλες τις απόψεις που θα οδηγούν σε αποτελεσματικότητα, που θα οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα, και εκεί μέσα, φίλε Άρη, εγώ αυτό το είδα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα διοικητικό συμβούλιο που διαχειρίζεται 200-250-300 δισεκατομμύρια επενδύσεις το χρόνο, όπως ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, τα θυμάμαι σε εκατομμύρια δραχμές, εκεί ή έχεις Διοικητικό Συμβούλιο, έχεις διαδικασίες, έχεις καταστατικά, έχεις νόμους. Εάν εκεί λοιπόν έχεις τους κανονισμούς σου, έχεις το σχέδιό σου, εάν γι' αυτό τα πρόσωπα έρχονται μετά και οι 11 άνθρωποι που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μια κοινή προσέγγιση με σένα, τους ξέρεις, έχουν πρώτερο έντιμο βίο κλπ. Αυτά όλα κάπου δένουν. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, τα Διοικητικά Συμβούλια είναι πολύ μεγάλο πράγμα στις μεγάλες εταιρείες και δεν είναι τυχαίο, ο Άρης και ο Χαρίδης το ξέρουν εδώ που ασχολούνται με το management, ότι είναι κολοσσία σημασία το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Αμερική ρωτήσανε το πιο σπουδαίο διευθύνοντα σύμβουλο πριν από 5 χρόνια στην Αμερική και είπε ποιος είναι το αφεντικό σου, ποιον νιώθεις, αφού είσαι σε μια εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο, ποιος είναι το αφεντικό σου. Και είπε ότι το δικό μου αφεντικό, έτσι λέει όπως το νιώθω, δεν είπε η μέτοχη, είναι το board of directors. Εκεί ο άνθρωπος έδινε αναφορά. Εκεί ήταν που αν δεν πήγαινε καλά θα άρχισε το πρόβλημα. Βέβαια και από τους μετόχους. Αλλά τα διοικητικά συμβούλια που στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένα και μέχρι πρότινος και ίσως και ακόμα τώρα πάλι βάζουμε προέδρους έτσι κάποιους γνωστούς και αποδικώντες βουλευτές, είναι κολοσσίας σημασίας. Εγώ γι' αυτό είχα και ρόλο ως πρόεδρος. Γιατί όλοι μου λένε, μα καλά στη ΔΕΗ τι κάνεις, ας πούμε, ένα απόγευμα πρέπει να πηγαίνεις. Εγώ βέβαια είχα άλλη αντίληψη για το ρόλο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι επειδή ήμουν εγώ πρόεδρος. Επειδή είναι άλλος ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και γι' αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος στις μεγάλες εταιρείες είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκεί παίρνει την εντολή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Και εκεί καταργείται πολλές φορές ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα συνδικάτα είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία που δεν θα μπορέσουμε να τη δείξουμε σήμερα. Αλλά επίσης, είχα βγάλει το συμπέρασμα από τον ΟΤΕ και μετά, για να μην δείχνω, από την ΕΤΒΑ και μετά, να μην δείχνω κι εγώ τα ξέρω όλα. Τα συνδικάτα τα γνώρισα πολύ καλά ως Γενικός Γραμματέας των ΔΕΚΟ. Τότε ήταν η χρυσή εποχή της κοινωνικοποίησης, τα συνδικάτα ζητάγαν τα πάντα. Εδώ είναι και ο Μάνος Σοδελούκας που έζησε αυτή την περίοδο, νομικός συμβούλος της ΔΕΗ. Είχαμε μία αίσθηση ότι πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Η νομοθεσία που βγήκε το 83 για την κοινωνικοποίηση των 10, όπως γράφεται στο βιβλίο, έβαλε σε μία τάξη αυτά τα αιτήματα που ήταν διάσημα, τα πολλά τα αιτήματα, τα έβαλε σε μία σειρά. Δεν ευωδόθηκε ο θεσμός. Εγώ όμως μέσα από το θεσμό της κοινωνικοποίησης ήταν μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω όλα τα συνδικάτα των μεγάλων ΔΕΚΟ 85-87 και του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και του ΟΣΕ και να ακούσω πολλές ιστορίες και για αυτούς και να γνωρίσω τις προσωπικότητες, πολλοί από αυτούς είναι ακόμα παρόντες, πολλοί από αυτούς είναι βουλευτές κλπ. Και να καταλάβω τι σημαίνει ελληνικό συνδικάτο στις ΔΕΚΟ. Κατάλαβα αρχίζοντας από την ΕΤΒΑ και στον ΟΤΕ και στη ΔΕΗ ότι αν έχεις ένα πρόγραμμα και καταφέρεις αυτό το πρόγραμμα να εξελιχθεί καλά, το συνδικάτο σταματάει να είναι πρωταγωνιστής. Δεν είναι τυχαίο ότι το συνδικάτο της ΔΕΗ ξανά έγινε πρωταγωνιστής με την κρίση που υπάρχει στη ΔΕΗ μετά το 2004. Η εταιρεία ως γνωστό πάει από το κακό στο χειρότερο και αναδείχθηκε πάλι το συνδικάτο. Τα συνδικάτα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στις ΔΕΚΟ ήτανε το μόνο στοιχείο που μετά από κάθε εκλογές έμενε σταθερό. Μετά από κάθε εκλογές άλλαζε η διοίκηση. Το συνδικάτο όμως ήταν ένας θεσμός που υπήρχε και έτσι ήτανε ουσιαστικά η συνέχεια από μία άποψη χρήσιμη συνέχεια. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν από την περίοδο της ΕΤΒΑ που το συνδικάτο της ΕΤΒΑ σε μια τράπεζα η οποία είναι χρεοκοπημένη είναι πανίσχυρο. Μου ήρθε λοιπόν ένας Πασόκος την πρώτη μέρα και μου λέει: κύριε Ποδικητά, εμείς θα τα λέμε. Του λέω: τι θα λέμε? Μου λέει: εγώ δεν ξέρετε στο Πασόκο. Εγώ του λέω: δεν είμαι στο Πασόκο. Αυτά όλα τα είχα μάθει καλά. Λοιπόν, αυτός ο συνδικαλιστής όταν έφυγα είπε, εγώ λέει, τον Παπούλια θα τον θυμάμαι για αυτό που μου είπε την πρώτη μέρα. Ότι εμείς δεν έχουμε να πούμε, γιατί δεν μπορέσαμε, με κατηγόρησε δηλαδή, ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να συνεννοηθούμε. Εγώ όταν καταλάβαινα ότι το συνδικάτο βγαίνει από το ρόλο του, για το ρόλο έχει ιερό συνδικάτο, έπαιζα ορθόδοξα μαζί τους. Δηλαδή το δεχόμουν ως θεσμό, τους άκουγα, τους σεβόμουν, αλλά δεν άκουγα τίποτα που είχε σχέση με αυτό που λέγεται συνδιοίκηση. Γιατί με όλα αυτά κάπου έμπλεξε ο ρόλος του συνδικάτου και η κοινωνικοποίηση παίζει ένα ρόλο, αλλά και χωρίς την κοινωνικοποίηση πάλι το ίδιο θα είχε γίνει. Το συνδικάτο απέκτησε πολύ μεγάλη δύναμη και ήθελε να υπαγορεύει πια τη γνώμη του στα θέματα των αποφάσεων. Και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία διεφθάρει. Έτσι νομίζω. Άρα λοιπόν το συνδικάτο, όπως χωρίς να έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, το φαινόμενο της διαφθοράς, οι άλλα φαινόμενα πάνε στη φυσιολογική του κήτη όταν έχεις management με τον ορθόδοξο τρόπο. Για να το ξαναπούμε, δηλαδή έχεις κανόνες, έχεις ένα πρόγραμμα, έχεις στελέχη και εφαρμόζεις το πρόγραμμά σου. Στη ΔΕΗ από ένα σημείο και πέρα, μετά τον πρώτο χρόνο, όχι ότι τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα, αλλά σας βεβαιώνω ότι είχαμε μία αίσθηση ενός προγράμματος, όπως και στον ΟΤΕ, που εφαρμοζότανε κατά λέξη. Ποιο συνδικάτο εμπόδισε εμένα και τον Έζη να κάνουμε τη δουλειά μας? Σήμερα διαμαρτύρονται όλοι ότι τους εμποδίζει. Ποιο συνδικάτο υπήρχε με τη δύναμη που έχει τώρα το 2004? Είχε πάει στη φυσιολογική του θέση. Οι άνθρωποι διεκδικούσαν, υπογράφανε συλλογικές συμβάσεις, είχαν παράπονα, τα λέγανε, βγάζανε ανακοινώσεις και καμιά καταγγελιούλα, δεν έκανε κακό αυτό. Ουδέποτε επενεύει το συνδικάτο, ουδέποτε θα διαβάσεις καλό λόγο από το συνδικάτο. Τώρα προχτές στην πορεία που είχα πάει και εγώ έτσι μόνος μου και τους συνάντησα και μου είπαν όλοι, ρε πρόεδρε, είσαι αξέχαστος. Λέω, γιατί δεν το είπατε ποτέ, ρε παιδιά. Εγώ νόμιζα, λέω, ήμουν αποτυχημένος. Γιατί είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους που δεν επιτρέπει να πει ο Παπούλιας είναι καλός. Το συνδικάτο δεν επενεί, το συνδικάτο κατηγορεί συνεχώς. Γι' αυτό μην πολύ πιστεύετε δηλαδή και αυτά που λένε και τώρα. Όχι ότι δεν υπάρχει κρίση στη ΔΕΗ, αλλά λέω γενικά υπερβάλλουν. Αλλά φυσικά δεν είναι και πολύ πιο σύνδετο θέμα που δεν μπορεί και να μην το ξέρω καλά για να μην κάνουμε του. Είναι ειλικρινή παρθήνη. Ναι, εσύ το ξέρει επίση. Λοιπόν, νομίζω ότι παρασύρθηκε. Ο κύριο Μαέστρο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που είναι το τρίτο πεδίο το οποίο έφυξε ο Δημήτρης ο Πούλιας και αξίζει τον κόπο ίσως εκεί να δοθεί λίγο περισσότερο βάρος. Θεωρώ ότι πράγματι το ζήτημα της εποχής είναι ακριβώς η ανάδειξη του δημόσιου μάνατου. Το λέω αυτό γιατί το public management δεν μεταφράζεται στην Ελλάδα παρά ως δημόσια διοίκηση. Και το δημόσια διοίκηση δεν έχει καθόλου καλή εικόνα ως περιεχόμενος, έννοια κτλ. Άρα και μόνο το να καθιερωθεί σιγά σιγά στο δημόσιο διάλογο η διατύπωση δημόσιο management και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θα μιλάμε και για σύγχρονο δημόσιο management και προσδιοριστούν στο δημόσιο διάλογο τα χαρακτηριστικά αυτού ακριβώς του πράγματος, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά σήμερα. Το λέω γιατί έχοντας μια διαφορετική πορεία από τον Δημήτρη στον χώρο της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης και έχοντας καθαρά εμπειρικά μια διαδρομή πάλι σε θέματα management που δεν ήξερα καλά ότι είναι αυτό τη δεκαετία του 80, μετά τη δεκαετία του 90 αναγνώρισα ότι είναι εισαγωγή από management αυτό το οποίο εμπειρικά επιχειρούσα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωριστούν, παράδειγμα, το ότι μπήκαν έννοιες τέτοιες με τον νόμο περί 10, όταν για πρώτη φορά μπήκε η έννοια επιχειρησιακό σχέδιο ή σύμβαση πενταετής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αυτά αποτελούν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα από τα οποία αρχίζει και φυτρώνει σιγά σιγά η έννοια του δημόσιου μάνατου. Ή οι διαδικασίες προγραμματισμού που μας επέβαλε σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Δεν υπήρχε πριν η έννοια προγραμματισμός, η έννοια αξιολόγηση, η έννοια monitoring, παρακολούθηση. Άρα άρχισε σιγά σιγά από διάφορες συμπτώσεις ή κυρίως από επιρροές του Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ενδεχομένως από κάποιες φωτισμένες πρωτοβουλίες να φυτρώνει σιγά σιγά ένα σύνολο από συνιστώσεις που νομίζω πια μετά το 2000 μπορεί να αναγνωριστούν σαν το σύγχρονο δημόσιο μάνα. Γι' αυτό που αξίζει τον κόπο νομίζω είναι για όλους όσους έχουν αντίστοιχες εμπειρίες είναι να συμφωνήσουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναδειχθεί πολιτικά και κοινωνικά στην εποχή μας τουλάχιστον η έννοια σύγχρονο δημόσιο μάνα. Και κλείνω με μία αν θέλετε παρατήρηση γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλω να το εξηγήσω γιατί το λέω. Ο Αείμνηστος ο Κονδύλης μας έλεγε όταν συζητάς με έναν θεολόγο πρέπει να προσέχεις μην δεχθείς το τρισυπόστατο της Αγίας Τριάδος διότι εξ αυτού όλα έχονται. Αν στο δημόσιο διάλογο γίνει αποδεκτό να συζητάμε για το σύγχρονο δημόσιο management έχει γίνει επί της αρχής αποδεκτή μια βασική θα έλεγα ένα βασικό δόγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό. Ωραία. Είναι αρκετοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος, με τη σειρά θα πω, δύο λεπτά. Εσείς πρώτος, ο Γιώργος Κατηφόρης, ο Βασίλης Ράπανος, ο κύριος Κούκας. Αλλά θα κάνω μια σφήνα να εκμεταλλευτώ κι εγώ τη θέση μου εδώ να κάνω μια ερώτηση. Επειδή είσαι ακομπλεξάριστος αριστερός, Δημήτρη, και εμένα και το βιβλίο σου μου άρεσε πάρα πολύ στο σημείο εκείνο που λέει ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να είναι σύμφωνας, δεν πρέπει να είναι οδοστρωτήρας, πρέπει να είναι μικρότερες και να μην είναι βασισμένη στη ρητορία, αλλά να είναι σε μια αντίληψη του πώς θα αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Και σε αυτό που είπες όμως για τον Μπλερ, ότι είχε την έννοια του τελικού αποδέκτη. Και όλοι μας, νομίζω, και αυτές τις μέρες με τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και τα λοιπά και τις τεράστιες απεργίες, καθώς έχουμε βγει από μια παλιά ιδεολογία των ιερών και των ουσίων, σκεφτόμαστε και σαν πελάτες. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε τι θα άλλαζε εάν δεν ήταν δημόσιο το management, αλλά ήταν ιδιωτικό. Και αν, παραδείγματος χάρη, ο έλεγχος ήταν καλύτερος. Όχι σαν και καλά ο νομικός και ο αστυνομικός, αλλά ένας ουσιαστικός έλεγχος απάνω είτε στις συμβάσεις που γίνονται, είτε στον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες και στην εφαρμογή των συμβάσεων. Και αυτό γιατί βλέπει κανείς μερικές φορές τον ιδιωτικό τομέα και θα ρωτούσα πραγματικά με τον κύριο Μέστρο, υπάρχει μια διαφορά στο management του ιδιωτικού τομέα από του δημόσιου? Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό θα πείτε. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω ποια ακριβώς είναι η διαφορά. Μην μου πείτε ότι είναι το κέρδος, διότι καθώς σήμερα αντιλαμβανόμαστε πως πολύ μεγάλες εταιρείες, παραδείγματος χάρη στον ΟΤΕ, όλες οι εργολαβίες, οι υπεργολαβίες κτλ. Δηλαδή η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι τόσο απαραίτητη, τόσο αναγκαία, που μερικές φορές χάνει κανείς το λογαριασμό και δεν καταλαβαίνει τι θα σήμαινε αν αυτό είχε πουληθεί με μια καλή σύμβαση ή καταλήγει στο τέλος να ευθελίζεται ως δημόσιο και να μην μπορεί καν να πουληθεί στον ιδιωτικό τομέα. Συγγνώμη που εντάξει, είμαι λίγο προβοκατόρισα. Ο κύριος. Σπύρος Λιούκας. Διάβασα προσεκτικά με δύο ιδιαίτερες προβλήματα που αναφέρεται στην ΕΕ. Διαπλέει νομίζω από μια σενότητα και θα ήθελα να κάνω σε δύο σχόλια τοποθέτηση και πρέπει να κάνω μια ερώτηση. Από αυτό βγάζω ως αρχιπέρασμα κοιτάζοντας τις περιπτώσεις ότι υπήρξαν δύο σημαντικοί παράγοντες που θεωρώ ότι πετύχατε ό,τι πετύχατε. Ο πρώτος αναφέρει τη διαφορά μεταξύ management και ηγεσίες. Είχες καταφέρει, Δημήτρη, να επιδείξεις καταρχικά ηγεσίας υπό την έννοια να διαμορφώσεις όραμα, να μεταφράσεις τα ρεύματα, να παίξεις τη γέφυρα μεταξύ πολιτικών ρευμάτων Ελλάδας, Ευρώπης κλπ. Και αυτών προτεκτέονταν μέσα στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επιβεβαιώνεται και πολιτικά. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό παράγοντα. Ίσως πρέπει να το τονίσει και να αναδεικνύεται όσο θέλει ο στόχο του βιβλίου, ίσως από σε μόνο. Και το δεύτερο θα έλεγα η ικανότητα του διαλόγου με τους συμμετέχοντες, με την έννοια συμμετέχοντες όπως stakeholders, με τους οποίους συμμετέχουν τα πολιτικά απόλαυτα κλπ. Ο διάλογος παρέχεται για να πάρει σε αυτό το όραμα. Με αυτά τα δύο στοιχεία παρουσιάζονταν και οι στάδες του μεταπτυχιακού συμμετέχοντες με πόρτα στην 2-10 και νομίζω είναι ισχυρά τιμή για μεταπτυχιακούς στοχούς. Και μελλοντικά όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω να αυτούν και μεγαλύτερη αξία. Παραμένω όμως με ένα ερώτημα, γιατί προφανώς κάτω από τον τρόπο που τα γράφει πρέπει να διεκδικήσει την συμβολή καθενός παράγοντα. Αυτή η τεχνοδομή, δηλαδή τα στελέχη πιο κάτω, στενά τη ΣΟΦΕΔΗ ή κλπ. Θεωρείς ότι αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας που περιορίζονται από το σύστημα ανθρώπινα και θα πρέπει να ελευθερωθούν. Ή η συμβολή του είναι μικρότερη και δεν πρέπει να τη δουλεύουμε. Ευχαριστώ. Γιώργο. Ναι. Έλα από εδώ. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη. Management, δημόσιο management προϋποθέτει βέβαια και την κοινωνία είναι ο manager, έτσι. Και αυτός έχει ορισμένα εργαλεία που ασκεί το management. Μπορεί να υπάρξει management και manager εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο των απολύσεων του προσωπικού. Πρώτη ερώτηση. Μπορεί να υπάρξει manager εάν δεν μπορεί να καθορίσει την τιμή του προϊόντος που διαθέτει στην αγορά. Και τρίτον, υπάρχουν οργανισμοί στο ελληνικό δημόσιο τομέα που ο μάνατζερ δεν μπορεί να κάνει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Και επομένως μπορούμε να συζητήσουμε για δημόσιο management στο δημόσιο τομέα ή για οποιοδήποτε management. Ένα. Δεύτερον, θέλω να πω κάτι για τον Μπλερ. Διότι άκουσα συμπαθώς να αναφέρεται το όνομα του Μπλερ. Λοιπόν, επειδή εγώ την εμπειρία δεν έχω ζήσει και επειδή έχω διαβάσει και λιγάκι για την υγεία. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπήρξε καλύτερο σύστημα υγείας ή στον κόσμο μετά τον πόλεμο ή και πριν από τον πόλεμο ή οποτεδήποτε από την National Health Service όπως την έφτιαξε ο Μπίβερ. Κάτσε. Βεβαίως, οι ανάγκες μεγαλώσαν, βεβαίως κάποια στιγμή ήρθε η Θάτσερ, η οποία είπε, μα περικοπές, τι θα κάνουμε τώρα, εδώ δεν έχουμε λεπτά, πρέπει να τα κερδίσουμε τα λεπτά για να μπορούμε να τα ξοδέψουμε. Και βεβαίως, μετά ήρθε ο Μπλερ, ο οποίος ήταν μια συνική Θάτσερ, ήταν η Θάτσερ του ιδιωτικού κόμματος και συνέχισε αυτή την πολιτική. Έτσι. Λοιπόν, το όσο για το πόδι του delivery και ο καταναλωτής και να τον προσέξουμε τον καημένο τον καταναλωτή, όλα αυτά είναι εκ του πονηρού, διότι θα τον προσέξουμε ο καταναλωτής παραπέμπει στην έννοια της κατανάλωσης, της ζήτησης, της προσφοράς, της αγοράς και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι θα διορθωνόταν τα ερωτώματα του εθνικού συστήματος υγείας, διότι δεν πάσχουμε και λίγο την αγορά. Στο εθνικό σύστημα υγείας αυτό ήταν η γραμμή του Μπλερ. Λοιπόν, μην μας μαλώνει. Στην Αγγλία. Δεν μαλώνει εσάς, το πλέον μαλώνει. Στην Αγγλία πληρώνει το 14% νομίζω γύρω εκεί του εθνικού εισοδήματος για την υγεία. Υπάρχει πλήρης κάλυψη όλου του πληθυσμού. Στην Αμερική πληρώνουν 25% για την υγεία και τα 2/3 του πληθυσμού δεν καλύπτονται. Λοιπόν, ο Μπλερ... Όχι τα 2/3. Συγγνώμη, φαίνεται, τα 2/3 μόνο καλύπτονται, έτσι. Με πολύ μεγαλύτερες δαπάνες. Και βεβαίως μια ιατρική που στην εθνική της είναι η καλύτερη του κόσμου. Ασφαλώς είναι η καλύτερη του κόσμου. Αλλά δεν καλύπτει τον κόσμο αυτή η ιατρική η καλύτερη του κόσμου. Λοιπόν, τι προσέφερε ο Μπλερ πηγαίνοντάς το προς την αγορά το πράγμα τη στιγμή που εκείνο που λείπει από το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας, γιατί το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας δεν είναι εσύ. Αποτελείται από άλλους γιατρούς, από αγγλικό προσωπικό που έχουν άλλου είδους συνείδηση απέναντι σε αυτό το αντικείμενο. Δεν θα ήταν καλύτερα να δώσουν μερικά λεπτά περισσότερο και να αφήσουν τις εξυπνάδες περί αγοράς, τις οποίες αυτός ο αχθείος ο Μπλερ, γιατί πρόκειται για να τον ρωτήσουμε τον Μπλερ, πόσα δίνει η Αγγλία για το Ιράκ. Πόσα δίνει η Αγγλία για να σφάξει τον κόσμο στο Ιράκ. Συγγνώμη, για να πούμε αυτά, εάν πηγαίνουν στο εθνικό σύστημα υγείας, τα είχαμε ωραίες. Γιατί είναι κρίσιμες. Έτσι είναι. Μπορώ να σας αποκαλύψω. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά που θα πληρωθεί θα έχω ζήσει και μαζί του και επομένως θα αναπεριθώ να κάνω τα οποιαδήποτε σχόλια γιατί είμαι υποκατηλημένο. Ήθελα όμως να θίξω δύο θέματα. Το ένα νομίζω που βγαίνει μέσα από το βιβλίο του Μίκη είναι ότι τελικά πάρα πολλά πράγματα έγιναν. Όχι γιατί υπήρχε κανένα γενικότερο σχέδιο. Υπήρχε απλώς η πολιτική κάλυψη και κάποιοι άνθρωποι τόνισαν να προχωρήσουν. Αυτό νομίζω είναι κάτι. Και γι' αυτό βρίσκουν μετά εύκολα τον πελάτη σε αυτή. Πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν είναι ελεύθερο. Το μεγάλο πλεονέκτημα που τόνισε από μια άλλη πλευρά στην περίοδο του Σιμίτη ήταν πια ότι δεν είχαμε καμία παράμαση. Δηλαδή, και από τράπεζα που πέρσι και από τον ΕΚΤ, το είχα, όχι εγώ παράπονο, και ένας υποδιοκτήτης μου που ήρθε στην αγορά που είπε, μα μόνο εσύ κάνεις τις τάρους φέτια, δεν μου δίνεις και εμένα κανένα. Μα δεν υπάρχουν τηλέφωνα. Αποκλείεται. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Σιμίτης γιατί κάνε ό,τι νομίζεις και αν έχεις πρόβλημα, πάρε τηλέφωνο. Αυτό νομίζω απελευθέρωσε κάποιους ανθρώπους που είχαν το drive, είχαν το κίνητρο να προχωρήσουν. Και ο Αντρέας Παπαντρέου το έλεγε, όσοι τον πέραν τηλέφωνο τους απέλυε. Έτσι, ξέρει Βασίλη, έτσι. Σύμφωνοι, αλλά δεν είχαμε από άλλους. Ενώ η απλή δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο εμένα. Και αυτό έχει τη σημασία. Ένα δεύτερο στοιχείο, και εδώ θα ήθελα την άποψη του Μίλου, πάρα πολλά που συζητούμε και εγώ και εσείς για το management και τέτοια, αγνοούμε κατά τη γνώμη μια διάσταση η οποία είναι πολύ σημαντική. Είναι η λειτουργία των θεσμόνιας. Και η μεγάλη αδυναμία μας είναι ότι πήγαμε να αλλάξουμε πράγματα σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς και τέτοια, χωρίς να αλλάξουν βασική θεσμή. Από το πώς και ποιος λογοδοτεί. το αν υπάρχουν έλεγχοι ή όχι. Το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, η Βουλή, το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η κουλτούρα τελικά. Δεν είναι μόνο θέμα νομικό ή θεσμό, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα νόμων και διατάξεων ή πλαισίου. Είναι πολλές φορές και άτυποι θεσμοί οι οποίοι παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο. Δυστυχώς αυτή είναι μια άποψη που την βλέπω πολύ πολύ πιο έντονα τώρα που απομακρύνθηκα και εγώ από διάφορα πόλια. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαφορά η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε είτε με αστυνομικά μέτρα, είτε με νόμους, αλλά τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης, το πώς λειτουργεί όλος ο μηχανισμός, αυτό δεν μπορεί να το δείξει κανένας. Εκεί βέβαια μπαίνουν και τα συνδικάτα, μπαίνουν και όλα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Τελειώνω με ένα σημείο. Έχοντας κάνει μια δουλειά για το δημόσιο τομέα, μου είπαν, μα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις με άλλες χώρες. Πήγα το λοιπόν στην ιστοσελίδα της Σουηδίας, να δω το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σαν τα σύννεφα. Πενταπλάσια έκταση η Σουηδία από εμάς. 8% αριθμό, 8,5. Πόσους αστυνομικούς έχει η Σουηδία? 22.000 και 5.000 φοροστηρητικό προσωπικό. Η Ελλάδα 55.000 αστυνομικούς. 60 τώρα. Η αίσθηση που έχει η Σουηδία είναι ότι αστυνόμοι έρχονται τα πάντα, παρακολουθούν τα πάντα. Στην Ελλάδα θέλω να πω ότι όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά κάπου αν τα αποσυνδέσουμε από το πλαίσιο των θεσμών, είτε πολιτικών είτε άλλων, τη δικαιοσύνη, κακά τα ψέματα, το να μην ξέρει ότι φοβάσαι αυτή μία μέρα στην άλλη να βρεθεί στη φυλακή να πάρει εκεί να πάρει, και μετά να αποδοθεί. Αλλά και εγώ έχω κάτι τέτοιο να τρακορμένο. Στα καλά καθούμενα. Και λέω, αν ξαναπάω σε δημόσιο, να μου κοπούν τα χέρια. Κύριε Τσούκας και ο Δημήτρης Σωτηρόμιος. Θα σταματήσουμε και θα κάνουμε και καινούργια. Το βιβλίο του Δημήτρη δεν είναι μόνο κλασικό, γιατί είναι και μαθηρό. Είναι γραμμένο με τρόπο που να διαβάζει το βράδυ. Στο κρεβάτι, αλλά θα είναι ευελπιστικό πιστεύω το ίδιο ο Σπύρος ο Λιούκας. Μερικοί από εμάς χρησιμοποιούμε διδακτικά, γιατί είναι εξαιρετικά και οι στάδεις για το πώς μπορεί κανείς να αλλάξει μερικά πράγματα σε μεγάλους οργανισμούς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και υποθέτω ότι ο Δημήτρης ο Σωτηρόπουλος θα το πει για πολιτικούς επιστήμονες, γιατί ακριβώς μας αποκαλύπτει τη στενή διαπλοκή πολιτικού συστήματος σχεδέκου. Από μια άποψη δηλαδή, εγώ θα έλεγα Δημήτρη, να δω και λίγο προκορατόρια στο πνεύμα της κυρίας Ζωβά. Μα διαβάζοντας το βιβλίο παιδί σημαίνει τον άνθρωπο εδευμένος. Χαίρεται με γιατί αυτή οι μεγάλες δέκο, ο ΔΕΗ και ο ΤΕ, κυρίως οι ΔΕΗ που δίνει με μεγαλύτερη έμφαση, οφείλθηκαν εκεί που οφείλθηκαν σε πολύ καλύτερα επίπεδα, δηλαδή της υγείας, αλλά αφήνει μια πολύ πικρή γεύση στο βιβλίο. Και όταν προσπαθώ να το εξηγήσω γιατί μου αφήνει αυτή την πικρή γεύση, αυτό που καταλήγω, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι αναδεικνύει στο βιβλίο, ίσως ανεπίγνωστα, την καθαριστότητα των αλλαγών. Όλα έγινε όπως έγινε, επειδή έτυχε να γίνουν όπως έγινε. Αν δεν ήταν ο Σιμίτης, τίποτα δεν θα έχει γίνει. Αν δεν ήσουν εσύ, τίποτα δεν θα γίνει. Δεν το έκανε εγώ έξω. Το βιβλίο είναι εξαιρετική σεμνότητα. Αλλά αν δεν ήταν ο Παπούλια, και εδώ διαφωνόμαστε, δεν είναι ότι ήξερε τον Παπούλια πάνω σου, εσύ ήξερε την θεωρία. Και ότι οι υπόλοιποι για τη διαδοχή σου ή οι προηγούμενοι δεν ήξεραν. Ποιος ήταν ένας όμπρος, καθηγητής management. Διαφερτής management του ιδιωτικού τομέα. Έχει όλα τα προσόντα καταρχήν, θεωρητικά και πρακτικά, για να διοικήσει καλά τη μεγαλύτερη δέκο. Δεν τα καταφέρνει τόσο, ενός εξαίρετος άνθρωπος, γιατί πιστεύω δεν έχει άλλες δεξιότητες που γνωρίζω ότι θα ανέφερε ο κ. Λούκας, που είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα δεξιότητες. Να μπορείς να συνηθίζετε, να μπορείς να είσαι και στο κέντρο του πολιτικού παιχνιδιού, γιατί όταν μιλάμε για δέκο. Για μαγαζάκια της χρονιάς. Μιλάμε που τα έχουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις μας, είναι παρέχουν υπηρεσίες που φτάνουν και στο τελευταίο φίλι της Ελλάδας, είναι δηλαδή πολιτική σημασία οργανισμοί, άρα πρέπει να μπορείς να είσαι μεταξύ δύο κόσμων. Και έχει πρωθυπουργό την Γερμανία. Ναι, ακριβώς. Εσύ αυτή την εγγνώτα την είχες. Δεν είσαι ποτέ επαγγελματίας πολιτικός, είχες όμως πολιτική ευαισθησία. Το θεωρώ κρίσιμο θέμα για έναν άνθρωπο ο οποίος διοικεί δέκο. Και επίσης, ίσως αυστή πραγματικά πολιτιστικό, αλλά πρέπει να το πω. Ακαιρότητα, ετοιμότητα, όλα τα προαπαιτούμενα. Στην Ελλάδα τα τονίζουμε δυστυχώς. Δεν θα πρέπει να το δούμε αυτονόητο. Σαν το αέρα που αναπνέουμε. Αλλά δεν είναι. Γι' αυτό και πρέπει να αντεπορνήσουμε. Όταν λοιπόν αυτή η εφραστότητα, αυτό που παίρνω εγώ είναι ότι έτσι και ένας ικανός, έτοιμος, πολιτικά οξύνους άνθρωπος να διοικεί, με έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό, με σύστημα, με σχέδιο και σχέδιο για τη χώρα, και τα πράγματα έγιναν όπως έγιναν. Έφυγε ο Παπούλιας, έφυγε ο Σμίτης, είδε τα χάλια. Είπε μια πολύ αυστηρή φράση. Είναι απόσταμα σοφίας. Το συνδικάτο, είπε, παίρνει τη φυσική του θέση όταν δουλεύουν τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι, νομίζω ότι βιβλίο μπορεί να σου πω αυτό. Είναι σοφία αυτό το πράγμα. Το είδαμε στην ΔΕΗ μετά από σένα. Δηλαδή, όταν ο Μπλερ συνεδριάζει, όσο και αν τον αντιπαθεί και ο κατηγόρη, συνεδριάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχει ένα Σερ Χάμφρι. Έχει μια στιβαρή δημόσια διοίκηση που κινεί τα νήματα. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Εδώ πέρα τα πράγματα εμεί δεν πρέπει να επανεφεύγουμε, δεν πρέπει να μετακινήσουμε όλε τι ΔΕΗ. Και αυτό παραπέμπει στο σημείο του κ. Λάβρα. Εμείς πρέπει να ξαναστήσουμε θεσμούς στη χώρα αυτή. Και αυτό καθιστά το μεταρρυθμιστικό έργο τρομερά δύσκολο έως και αδύνατο. Εξού και ο ψηφισμό μου. Ευχαριστώ. Δημήτρη. Προς υπογράφω αυτά που είπε ο Παρημοσούδας, κυρίως ότι το βιβλίο είναι υπερβολικά σεμνό. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε, οι πολιτικοί επιστήμονες ενδιαφέρονται για το ζήτημα της εξουσίας από πολλές πλευρές. Και μία που δεν δίνουμε συχνά είναι η συναισθηματική. Και επειδή κάνατε συναισθηματικά ανοίγματα σήμερα, θα ρωτήσω το εξής. Διάφοροι που έχουν ασκήσει διοίκηση και αρχηγοί κρατών και υπουργοί και γράφουν βιβλία μετά από τον θητεία τους, μιλούν για μια αίσθηση αδυναμίας. Ότι δηλαδή η θέση που είχαν τυπικά συνδυάζεται με μεγάλες αρμοδιότητες και υψηλό κύρος, ωστόσο εκείνοι, λένε στα βιβλία τους, βίωσα μια αίσθηση αδυναμίας να κάνουν πράγματα. Ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, γιατί στο δικό σας βιβλίο εγώ δεν είμαι σίγουρος τι προκύπτει. Ας πούμε στο κεφάλαιο για την ΕΤΒΑ που φαίνεται να διακρίνω αυτή την αίσθηση αδυναμίας. Στο κεφάλαιο για τον ΟΤΕ δεν είμαι σίγουρος τι αποκμένει μια αίσθηση αδυναμίας. Υπήρχε πράγμα γιατί αυτό το έθιμα στις τρεις τέσσερις μεγάλες θέσεις που το απαντήσω. Αυτό είναι πολύ, μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Και η τελευταία ερώτηση από την Αγγέλα Καβλιανάτου. Δεν διάβασα το βιβλίο και εδώ, αλλά δεν πρόλαβα. Θα το διαβάσω, να είστε σίγουρα. Εγώ θέλω να σας κάνω τελείως έξω από το πνεύμα της σημερινής συζήτησης, μια ερώτηση. Υπάρχει μια μερίδα της αριστεράς, η οποία μεγαλώνει το τελευταίο καιρό σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία βέβαια τίθεται στην πλευρά της αντιπροσωπικής, η οποία κριτικάρει πάρα πολύ το management. Κριτικάρει το management ότι καταρχήν ότι μαζεύουν μισθούς από κάτι ο Καρμπρέτσο, ο Καρμπρέτσο που δεν θέλει να πει, ότι κάνουν μετάλλες της κλοπής και ότι τελικά ο management είναι στην ουσία ένα πρόσωπο που κάθεται πάνω σε μια εταιρεία η οποία δουλεύει από συνήθεια από την γραφειοκρατική της σύσταση. Θέλω να καταλαβαίνετε να πω. Και με αυτή την έννοια ο management παίζει ένα πάρα πολύ μικρότερο ρόλο από ό,τι θέλουν να δώσουν σε αυτές τις εταιρείες το ρόλο του management. Και η μισθή που παίρνει στην πραγματικότητα είναι μια κλοπή. Και μιλάω τώρα για μισθούς που είναι ένα εκατομμύριο το μήνα, όπως ο Άκερμαν, ο Μπράδερ και όλοι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες του Ευρωπάτη. Και τώρα αυτή την άποψή σου. Ωραία. Νομίζω ότι κλείσαμε. Ναι. Δημήτρη, πώς θα απαντήσεις. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις που έκανε ο Παναγιώτης ο Μαΐστρος για το δημόσιο management και θα πω και για αυτό το θέμα Παναγιώτη αλλά και για την εμπειρία των μεταρρυθμίσεων. Το έχω ετοιμάσει και θα το πω αύριο με την ευκαιρία που παρουσιάζω το βιβλίο του Δημήτρη του Σωτηρόπουλου εδώ στην ΕΣΕΑ στις 12.30 ώρα ότι εγώ έχω μία αίσθηση, αλλά και προκύπτει κιόλας, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν συσσωρευμένες μεταρρυθμιστικές εμπειρίες, αποτυχιών και επιτυχιών. Η χώρα δεν έχει ένα μηχανισμό επεξεργασίας. Το επεξεργάζονται αυτό συνήθως πανεπιστημιακοί. Και με τους πανεπιστημιακούς δεν βρίσκεις άκρη, γιατί άλλοι έχουν εμπειρίες και μπορούν και παράγουν. Άλλοι γράφουν οι άνθρωποι, αλλά γράφουν για άλλο σκοπό, για να δημοσιεύσει ο άλλος. Δεν ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος. Πάντως, επ' της ουσίας, πράγματι, τα είπε και ο Χαρίσμος, υπάρχει μία εμπειρία, αλλά είναι απογοητευτική στο τέλος εμπειρίας. Δηλαδή, αν βάλεις, κάνεις ένα αλγεβρικό άθροισμα, θα πεις εδώ δεν γίνεται τίποτα. Και φαίνεται αυτό σήμερα. Φαίνεται πραγματικά, ενώ είχαμε όλη μία αίσθηση ότι η Οχταετία Σιμίτη ήταν μία κοσμογονική ιστορία, κίνησε τη χώρα σε πολλά επίπεδα, μην αυτοεπαινούμεθα τώρα, σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε ξαναγυρίσει πάλι πάρα πολύ πίσω. Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία των λόγων της. Όταν μιλάει για μεταρρύθμιση, δεν ξέρουν μάλλον. Εγώ δεν έχω δει πρόθεση σε κανένα. Δηλαδή ο Παυλόπουλος είναι και καθηγητής του διοικητικού δικαίου και είναι και φίλος, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς. Ήθελα πολύ να του κάνω τώρα ένα interview, πολύ και ο Χαρίδινος παλιά, που ήθελα να πάω να δείτε το Σιμίτη, λέει, θέλω να πάντα ρωτήσω. Δηλαδή εγώ άθελα να το κάνω με τον Παυλόπουλο. Δηλαδή έχω το θάρρος, θα πάω μια μέρα, πω τι είναι, το θέσουν τώρα, εμβρασμό, τι είναι η μεταρρύθμιση. Θέλω να το κρατήσω δηλαδή, όχι για να το βγάλω στον τύπο, να το χρησιμοποιήσω αλλιώς επιστημονικά. Υπάρχει μεγάλο θέμα η καταγεγραμμένη εμπειρία πώς μια χώρα την αξιοποιεί. Φαίνεται ότι λόγω ανάπτυξης και άλλων λόγων δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε προσθετική κατεύθυνση εμπειρίες. Αυτά που είπε ο Σπύρος, πού είναι ο Σπύρος ο Λούκας, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και συμφωνώ ο Σπύρο μου για αυτά τις δύο παρατηρήσεις που έκανες. Και επειδή εσύ έχεις υπάρξει σύμβουλος, ο Σπύρος είναι στα δικά μας αντικείμενα καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και εκλεκτός συνάδελφος, σπουδαίος άνθρωπος. Η τεχνοδομή στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ Σπύρο, αλλά και στην ΕΤΒΑ, ήταν καθοριστική σημασίας. Αρκεί να μπορέσεις να την κάνεις κοινωνό των επιθυμιών σου, του σχεδίου σου. Να μπορέσεις να φτιάξεις ένα κανάλι επικοινωνίας και φαίνεται ότι αυτό είναι δυνατό, γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Το περιμένουν δε όλοι σε επίπεδο, επειδή εσύ τα ξέρεις, το μεάρχη, υποδιευθυντή, διευθυντή, περιμένουν. Είναι πολύ έντυπη να διακρίνουν ποιος είναι ο διευθύνων που ήρθε και ο πρόεδρος που ήρθε, είναι πληροφορημένοι. Στη ΔΕΗ ιδιαιτέρως τα στελέχη ήταν υψηλωτά του επιπέδου. Άνθρωποι εργατικοί, υπήρξε και ένα σημαντικό επιμνήσιο που το αξίζανε, γιατί δεν παίρνανε ένα μισθό, ας πούμε, όχι ιδιαίτερα υψηλό, και τους ανταμείψαμε τον ΕΖΗ, τους δώσαμε κάποια λεφτά παραπάνω το μήνα, σημαντικό ποσό. Μαζί με το γεγονός ότι χαιρόσατε που ήταν μέρος αυτής της διαδικασίας, το πράγμα δούλεψε. Λόγω της ηγεσίας που λέει ο Μητρός. Τώρα, καλά, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά είναι γεγονός ότι τα στελέχη ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ποιος είναι ο Πρόεδρος, ποιος είναι ο Δευτήριος Σύμβουλος και έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Δηλαδή, μόλις πάει κάποιος και πάει ένα καινούριο συμβούλιο, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο διευθυνός σύμβουλος, ποιοι είναι τα 2-3 μέλη που είναι πιο γνωστά, τα στελέχη αμέσως αντιλαμβάνονται κατά πόσον πάμε σε μία περίοδο Α ή μία περίοδο Β. Ο Γιώργος ο Κατηφόρης έβαλε δύσκολες ερωτήσεις. Εγώ δεν θα σταθώ πολύ στο Μπλερ και ούτε είμαι απολογητής του Μπλερ.